Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het vrachtschip Fremantle Highway wordt versleept naar een plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen van die operatie. Die duurt waarschijnlijk tussen de 12 en 14 uur. Het verslepen heeft geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur, zegt Rijkswaterstaat. Het schip met bijna 4000 auto's aan boord ligt nu nog ten noorden van Terschelling. Dinsdag brak er brand uit op het vaartuig toen het ten noorden van Ameland lag. Bij die brand kwam één bemanningslid om het leven. De VN-veiligheidsraad heeft de militaire staatsgreep in Niger scherp veroordeeld. De raad eist de vrijlating van president Mohamed Bazoum, die woensdag werd gevangen genomen. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de coup voor de regio en een mogelijke toename van terreurdaden. Koepleider en generaal Tiani benoemde zichzelf gisteren tot nieuwe leider van het West-Afrikaanse land. Hij zei dat het leger ingreep vanwege slecht bestuur en een verslechterende veiligheidssituatie in Niger. De Verenigde Staten maken bijna $350 miljoen vrij voor militaire steun aan Taiwan. Het land levert onder meer raketten, vuurwapens en draagbare luchtverdedigingssystemen. Eerder was er al een ander pakket toegezegd, maar het leveren van materieel duurt lang, onder andere door problemen bij de productie. De militaire steun van de VS moet China afschrikken om Taiwan aan te vallen. China ziet het land als een afvallige provincie. De afgelopen jaren zijn de spanningen tussen beiden opgelopen. Een man heeft in de buurt van de Duitse stad Augsburg 3 mensen doodgeschoten in een wooncomplex. Het waren 2 vrouwen van 49 en 72 en een man van 52. Even later schoot hij in een huis verderop nog 2 mensen neer. Een man en een vrouw die zwaar gewond raakten. Waarom de Duitser op deze mensen schoot is nog niet bekend. De man werd in de omgeving aangehouden. Het weer hier en daar kan er een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog bij ongeveer 15 graden. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar al gauw raakt het bewolkt met kans op regen en onweer. In de loop van de middag breekt de zon door en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Dit is een uur cultuur van zaterdag 29 juli. We sluiten de week af en gaan het weekend in. De week dat er op de Amsterdamse Dam Black Pride werd gevierd en tegelijkertijd in die andere grote stad Rotterdam werd aangekondigd dat dit weekend tijdens de zomercarnaval een deel van de zwarte cultuur uit het programma wordt geschrapt. Omdat de dans bubbling als vulgair wordt bestempeld door de directie. Het is immers ook een kinderfeest. Ik denk dat we het bekende citaat "Dance like nobody is watching" moeten vervangen met "Dance like the children are watching". Ik kan je vertellen, ik heb heel erg veel zin in dat feestje. Het komende uur gaan we je gewoon in beweging brengen met onversneden cultuur. We hebben namelijk lees-, kijk- en luistertips in de breedste en meest bubbly zin van dat woord. We krijgen namelijk een zomerleestip van schrijver Bilal Almashta. Met filmmaker en fotograaf Mirjam Goodman en Ruben ga ik het hebben over hun ontroerende documentaire Seahorse Parents. En de Pussy Boys komen langs met Joost Omen, die samen de voorstelling Lorca maakte en op de parade staan. Maar daarover straks meer. We gaan beginnen met onze wekelijkse column. We hebben namelijk een aantal schrijvers gevraagd of ze voor ons gedurende 3 weken een column willen schrijven. En om die voor te lezen hier in een uur cultuur. Een column over iets dat hen bezighoudt of iets dat hen heeft verbaasd. Fleur Pirets is de schrijver van dienst. Welkom, Fleur. Dankjewel, Teddy. Goedemorgen. Ja, vorige week ben je met je column toch maar ontwaakt uit je woke slaapstand voor ons. Ja, maar kijk, hij is helemaal terug. Hij is helemaal terug. Ik ben helemaal terug op de barricades. Mijn BH's aan het verbranden. Het komt helemaal weer goed. Ja. Kijk, we zijn er weer. Heb je hard moeten zoeken deze week naar iets om je kwaad op te maken? Of diende het onderwerp zich vanzelf aan? Het diende zich niet echt vanzelf aan, omdat ik vind dat het een onderwerp is waar veel te weinig over wordt gepraat in de pers en op social media. Dus bij deze hoop ik dat dat een heropleving krijgt. Nou, kijk, het woord is aan jou, Fleur. De zomer is voor mij een moment waarin ik me verdiep in belangrijke onderwerpen waar ik door het jaar heen amper tijd voor heb, maar die me wel na aan het hart liggen. En zo heb ik de afgelopen dagen veel gelezen over de opstanden in Iran, keek en luisterde ik naar de verhalen van Shirin Nesjad, de Iraanse kunstenaar die sinds 1996 in ballingschap leeft in de Verenigde Staten, omdat ze zich in haar werk uitspreekt tegen een regime dat steeds maar meer de vrijheid van meningsuiting, demonstratie en religie inperkt. In haar fotoseries en videowerk onderzoekt deze kunstenaar de dynamieken van religieus fanatisme. En over haar zelfportretten tekent ze Iraans-Persische motieven en schrijft ze gedichten van Iraanse vrouwen uit. De opstand in Iran kwam er nadat de 22-jarige Masha Amini in september 2022 werd opgepakt door de religieuze zedenpolitie omdat zij haar hijab niet juist omhad en haar haren zichtbaar waren. Amini stierf een paar dagen later. De politie noemde het een plotseling hartfalen, maar ooggetuigen zeiden dat ze zo zwaar was geslagen dat een hersenbloeding tot een dodelijke beroerte leidde. Na de dood van Amini namen vrouwen het initiatief voor een reeks grootschalige protesten in het hele land, met als belangrijke pijlers het aankaarten van het geweld waarmee de vrouwen van Iran te maken hebben en het verkrijgen van meer vrijheid en gelijkheid. Ondertussen zijn er meer dan 500 mensen om het leven gekomen. 20.000 demonstranten werden opgepakt en zitten nog steeds vast. Maar op social media is te lezen dat de vrouwen, ondanks het gevaar voor eigen leven, er niet eens aan denken om te stoppen met protesteren. Vele van hen zijn nog niet eens 20 jaar oud. Terug naar kunstenaar Shirin Nesjad en haar film Women Without Men, die in 2009 won op het filmfestival in Venetië. Een film over vrouwen die hun traditionele wereld van mannen, huis en regering achterlaten en een eigen maatschappij opstarten, een eigen oase creëren. Een film over hoe vrouwen hun leven moeten achterlaten als ze ruimte willen innemen. Ik denk aan de vrouwen in Oekraïne die door Russische soldaten worden verkracht en vermoord. Ik denk aan het Amerikaanse gerechtshof dat afstand deed van het Roe versus Wade arrest, waardoor de staten het recht hebben om abortus opnieuw strafbaar te stellen. Journalisten spraken toen van A War Against Women en Margaret Atwood, schrijver van The Handmaid's Tale, poseerde op social media met een koffiemok in haar handen waarop I told you so stond geschreven. Maar ondertussen heeft niemand het er nog over. Ik vraag me af wat dat toch is met dat vrouwenlijf en de drang van mannen om daar controle over uit te oefenen. Over hoe ons lijf wel een gebied lijkt waarop politieke, ideologische en religieuze disputen worden uitgevochten. Ik ben een groot voorstander van samenwerken en ik hou niet van de wij tegen hen mentaliteit. Maar soms wil ik net zoals in Nesjad's film ook een oase. Een plek waar vrouwen veilig zijn en zich kunnen ontplooien zonder rekening te moeten houden met dat onderdrukkende en autoritaire patriarchaat. En voor iemand zegt dat ik een mannenhater ben, wil ik laten weten dat er oase-aanmeldingsformulieren zijn voor al wie actief op de barricade staat voor vrouwenrechten en gelijkheid. Die mannen zijn uiteraard meer dan welkom. De rest is just Ken. Die zit. Dankjewel, Fleur. En de mannen achter de knoppen hier, die hebben je niet weggeschoven. Dat is toch ook prettig. Die zitten denk ik al. Dat is fantastisch. Ja, die solliciteren alvast naar die oase. Kijk, ik zie het graag aankomen. Ik ben benieuwd, wat zou zo'n oase eigenlijk allemaal moeten hebben? Want je hebt me wel lekker gemaakt nu. Hoe zou het eruit zien? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb dat nog niet echt gevisualiseerd. Ja, vooral een plek, denk ik. Ja, waar het een soort rust geeft of zo. Waar je niet de hele tijd op je hoede moet zijn. Waar je rustig op straat kunt lopen, ook 's nachts. Waar je niet de hele tijd reacties krijgt als je met je vriendin hand in hand loopt. Van mannen die dan zeggen, oh, mag ik meedoen? Dat soort dingen. Dat zou wel fijn zijn, mocht dat er allemaal niet zijn. Allee, Ja, het doet me ook een beetje denken aan dat boek Herland. Waar ook een soort utopische wereld van een eeuw geleden geschetst door een vrouw met waar een soort samenleving van vrouwen waar uiteindelijk mannen ook welkom waren. Eigenlijk iedereen welkom was, maar niemand domineerde of zo. Juist, ja. Ursula Le Guin heeft ook zo'n boek ooit geschreven. Ja, The Left Hand of Darkness, denk ik dat het heette. Ja. Ja, wel, kijk, misschien moeten we dat eens allemaal herlezen en zien hoe dat we de wereld een beetje beter kunnen maken. Dan hoeft het tenminste niet zo fluorroze als in de Barbie-film. Dat zou ik toch ook prettig vinden. Ik ga er wel goed op, moet ik zeggen. Ik ga er wel goed op. Ja, ik vind het geweldig. Ja. En goed, ik ben heel erg benieuwd welke Ken er volgende week aan moet geloven. Dankjewel voor deze bijdrage van deze week. Dat is heel graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. We gaan nu luisteren naar Mahalia. Die koestert net iets meer volk dan jij. Maar wel tegenover hele specifieke Kens. Zij zingt... I'm about to reach my limit, boy. Tell me that girl is just a friend. Once a cheat, always a cheat. We gaan luisteren naar Mahalia met Cheat. Once a cheat, always a cheat. Pretending all over your face. You busy body, you can't stay in one place. You were out romancing and now you're asking for one more chance. I'ma give you one more minute. Get up out here, take all your shit. I'ma Once a cheat, always a cheat. Mahalia was dat. Een alternative R&B soul singer songwriter is dat. Met een dat is een volle mond. Het heeft wel lekkere 90s vibes, vond ik. Ze werd op haar 13e al getekend bij Asylum Records. En dit was nu is ze 25 jaar en is haar tweede album uit. In Real Life heet dat. En ze is daarop wel een stukje volwassener geworden. Het is een soort liefdesbrief aan zichzelf. En in november is ze in Nederland. Ze staat in Paradiso Amsterdam en in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Heeft in mijn zoon gezien? Terwijl Joost Omen en Joep Hendricks halverwege hun stoomvaartintroductie in Federico Garcia Lorca zitten, worden ze onderbroken door Jos Nargi van Onder een Sluier. De openingsscène van Lorca verwijst naar de slotscène van El Público. Een nooit opgevoerd drama van de Spaanse dichter die centraal staat in deze wonderlijke voorstelling. Van Federico Garcia Lorca zagen we meer voorstellingen het afgelopen jaar. Elina Arbo bracht Jerma bij het Nationale Theater. En eerder dit jaar ging Bloedbruiloft bij Ita in première. Twee duistere, felrealistische stukken verweven met magisch-realistische elementen. Dat magisch-realistische zit ook in Lorca. De drie mannen hernemen het onspeelbare stuk El Público, het publiek. In een vrolijke koortsdroom met een antiboodschap. Vergeet dramaturgie en rode draad, het raam uit met Romeo en Julia. Maak kunst niet om de boodschap, maar omdat je er vrolijk van wordt. Bij mij zijn schrijver en dichter Joost Omen en de helft van de Pussy Boys, Joep Hendricks. Welkom, mannen. Hallo. In koor. Allereerst laten we... het is een bijzondere dag vandaag voor jullie, en maar ook voor Lorca. Kun je vertellen, Joost, wat er belangrijk nou, is? Op deze dag, precies deze datum dat we dit opnemen, is hij doodgeschoten. Dat is erg verdrietig om daar direct mee te beginnen. Ja, maar ja. We beginnen bij het einde. Lorca is een fantastische kunstenaar. En dat is hij voor 38 jaar geweest. En in 1936 is hij doodgeschoten aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog. Dus ja. De rechtse revolutie van het leger was net begonnen. Het leger nam Granada over. Lorca was op dat moment in Granada bij zijn ouders. Al zijn vrienden hadden gezegd, blijf in Madrid. Maar hij wilde heel graag naar zijn ouders. Er zijn toen huiszoekingen geweest, omdat het leger naar hem op zoek was. Want hij was een beroemde linkse homoseksuele kunstenaar. Hij is toen ondergedoken bij een bevriende rechtse dichter. Daar is hij na een week gevonden, opgepakt, meegenomen. 3 dagen vastgezet. En aan het begin van de vierde nacht is Lorca vastgeketend aan een basisschoolleraar. Naar een dorpje gebracht in de bergen. Daar is hij nog 1 nacht vastgehouden. Toen werd hem in de vroege uren van de ochtend gezegd, je wordt doodgeschoten. Toen wilde hij biechten. Dat kon niet meer, want de priester was al weg. Dus heeft hij zelf het genadegebed op moeten zeggen. Toen is hij nog verder de berg ingenomen. En toen is hij doodgeschoten met nog 4 anderen. Maar niet voordat ze hem... En ik citeer hier, want het is een heel heftig verhaal. Maar die moordenaar die schept hierover op bij de koffie. En die zei toen dat ze 2 kogels in zijn reet hebben geschoten, omdat het een flikker was. Mm. Heel nare taal en heel hard. Een verschrikkelijke daad. Mm-hmm. En toen hebben ze hem in een kuil gegooid met die 4 andere ongebluste kalk overgestrooid. En dus niemand weet ook waar die ligt. Hij ligt ergens dus in de berg boven Granada. Ja. Ja. Ja. Ja, en verdrietig eindnootje nog. Dat ja. Alles aan nog werk. Verdrietiger. Ja, nog verdrietiger als zijn werk zit zo vol met de maan. Hij was enorm verliefd op de maan. Ja. En op de nacht dat hij werd doodgeschoten was het bewolkt. Dus hij heeft de maan ook niet meer gezien in zijn laatste uren. Wat nog verdrietiger maakt. Ja. Ja. Wat tragisch. En wat een vrolijke voorstelling hebben jullie gemaakt voor deze, voor deze dicht. Dit zit ook wel in de voorstelling aan het eind. Ja. En je kunt bijna niet over Lorca praten zonder dit tragische einde erbij te vertellen. Want het kenmerkt hem wel als kunstenaar. Ik bedoel, hij is wel heel oprecht geweest van zeggen, ik maak kunst, ik ben kunstenaar. En ook zeggen als mens, ik ben links. Hij liet dat niet door elkaar heen lopen. Hij maakte kunst en die moest vrij zijn. En hij was links en dat vond hij zijn verantwoordelijkheid als mens. Ja. Dat is heel inspirerend. Maar je kunt hem niet bespreken zonder dat te benoemen dat hij is doodgeschoten. Omdat het zo verschrikkelijk is. Omdat hij zo fantastisch mooie kunst heeft gemaakt. Zo ook vrolijke kunst, maar ook hartstochtelijke kunst. Ook wanhopige kunst. Hij heeft dat allemaal gemaakt. En al die die verschrikkelijk mooie belevingswereld van hem, die verschrikkelijk mooie wereld, fantasiewereld die hij heeft geschapen, werd in één keer kapotgeslagen door kloterige kutfascisten die hem hebben doodgeschoten. Dat moest ook wel in de voorstelling, dat het, omdat het zo tragisch is. Dat, ja, en het maakt ook de rest van de voorstelling, krijgt daardoor ineens veel meer zwaarte. Dus merk, wat zo leuk is om te merken, is dat het publiek bijna op hoeveel duurde die anderhalf uur, dan zitten ze bijna een uur en een kwartier flink te lachen en te genieten. En dan ineens klapt die boodschap erin en dan is het zo, wow, kut. Dat maakt het, dan geeft het echt enorm veel laagte. Dat werkt goed. Hij was nog niet op toneel te zien, toch? El Público? Nee. Nee. Of in ieder geval, in Nederland heeft het nog nooit gespeeld. Nee. Hoe kwam dit stuk tot jullie? Via Joost. Ja, ik ken dit stuk al lang. Dat komt omdat ik toen ik jonger was heel erg geïnteresseerd raakte in poëzie. Toen zat ik nog op de middelbare school en woonde ik in Sneek. En in Sneek hadden we één antiquariaat. En ze hadden zich vergist bij dat antiquariaat. Want ze hadden dit toneelstuk van Lorca op de plank poëzie gezet. Dat is ook niet zo gek dat je je daarin vergist. Want Lorca is vooral bekend als dichter. Mm-hmm. En ik was echt alles aan het lezen in die tijd wat los en vast zat. En dit, het was een goedkoop boekje. Dus ik dacht, ik koop dit. En ik ga het lezen. En ik, vooral dit stuk vond ik verschrikkelijk mooi. En dat komt ook wel omdat ik in veel van zijn andere stukken is Lorca best realistisch, naturalistisch kun je zeggen. In dit stuk is hij knetter surrealistisch en raar. En is het echt een soort met het gek kruispunt tussen zijn poëzie en zijn toneel. Mm-hmm. Dus dat raakte mij heel erg als jonge dichter. En dat heb ik toen gewoon jarenlang met me meegesleept. Dus elke keer als ik zelf een beetje om inspiratie verlegen zit, ga ik vaak in boeken lezen die ik goed vond. En dan kwam ik heel vaak terug bij dit boekje. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ken de jongens van de Pussy Boys. Zij maken toneel. Dit is toneel. Ja. Laat ik eens het laten zien. En nou, misschien kunnen we hier wel wat mee. Ik weet vooral nog goed dat we toen bij jou thuis zaten. En dat je zei, jongens, jullie moeten dit even lezen. En toen kwam ik met een specifieke scène. Het tweede tafereel, dat ook in de voorstelling zit. En dat moesten wij toen lezen. En toen hebben we dat hardop met z'n drieën gelezen. En we waren toen meteen zo enthousiast over. Welke scène is dit? Dat is die scène met die tamboerijn en de wijnloof. Ja. Die met elkaar zo'n spel spelen over, als ik me verander in dit, dan verander ik me in dit. Ja. Wat een hele erotische, maar super talige scène is. Ja. Toen moesten we daar meteen ook heel hard om lachen. En toen hebben we het op Oerol voor het eerst samen gelezen. Ja. Ja. Niet de Oerol dat we speelden, maar ja, daarvoor. Ja. Ja. Heb je nog in je hoofd, als ik me verander in dit, dan verander ik. Weet jij wat Jos zegt in die scène? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik zal het proberen. Als ik me verander in een mier, dan verander ik mij in aarde. En als ik mij veranderde in aarde, dan verander ik mij in water. En als ik mij veranderde in water, dan verander ik mij in een maanvis. En als ik mij veranderde in een maanvis, dan verander ik mij in een mes. Een mes gescherpt door vier langdurige lentes. Dan ga ik weg. Ja, dan is boos. Ja, dan ben ik boos. Het is een heel klein stukje die normaal duurt, die scène veel langer. In het stuk, het originele stuk van Lorca, nog veel langer. Ja, ja, en in onze originele versie hadden we een zelfgeschreven variant opgemaakt. Ja, ook leuk. Ja. Maar het is, dat is zo leuk aan dit stuk. Omdat je merkt dat Lorca echt al zijn registers open heeft gegooid als schrijver. En dat is ook niet zo gek, want hij heeft dit stuk geschreven terwijl hij volledig alleen was. Want hij zat toen op Cuba. Daar was hij heen. Hij was naar Amerika gestuurd en via Amerika zo naar beneden gereisd naar Cuba door zijn familie, omdat hij heel erg liefdesverdriet had. Nou, op Cuba was hij wel echt heel gelukkig. Ja, op daar Cuba ging het een goed stuk beter, maar hij was daar eerst heen gestuurd naar Amerika vanwege zijn liefdesverdriet. Hij was namelijk eerder gedumpt door Dalí. Salvador, daar had hij namelijk een soort van verkering mee. Beetje ingewikkeld, maar soort van. En toen ging hij naar Amerika. Daar heeft hij dan een rot tijd gehad. Want hij heeft daar de beurscrash ook meegemaakt en zo. En dat was helemaal niet leuk daar. Maar toen is hij naar Cuba doorgereisd. Er ging daar een stuk van hem in première. En dat ging heel goed. En hij werd op handen gedragen. Dat was allemaal fantastisch. En hij wilde daar eigenlijk blijven. Maar dat kon niet. Hij moest terug naar Spanje. Toen heeft hij op de boot, want dat ging toen natuurlijk nog in de jaren 30 met de boot. Mm-hmm. Heeft hij dagenlang. Dagenlang varen. Heeft hij op de boot heeft hij dit toneelstuk geschreven. En men zegt dat het wel een klein beetje was, omdat hij terugging naar Spanje en dus terug naar Dalí. En dat hij eigenlijk wilde bewijzen, zo surrealistisch als Dalí kan zijn. En ook kan ik ook. Ja. Luis Buñuel en Dalí hadden ondertussen een film gemaakt die heet Un Chien Andalou, een Andalusische hond. Ja. De bekendste stad in Andalusië is Granada, waar Lorca vandaan kwam. Dus die dacht direct ook, deze film gaat over mij. Ze vinden mij een hond. Ah. En dat was was een broeierige competitiesfeer, maar ook amoureus. En allemaal en hij voelde zich echt verraden ook wel door Dalí. Dus, ja. Maar dit stuk heeft hij dus helemaal uit zichzelf geschreven. Terwijl veel andere van zijn stukken schreef hij echt voor een actrice. Ja. Ja. Dit heeft hij helemaal gewoon echt helemaal omdat hij het zelf wilde geschreven. Ja. En daarom is dit stuk ook zo vrij en spelerig. En net zo energiek als dat dit gesprek nu is. Ik zou namelijk normaal gesproken heel erg, zou ik al lang hebben gevraagd. Goh, waar gaat het over? Of wat zien we? Maar ik probeer dat toch ook op deze manier een beetje te schetsen. Maar ik vind het wel nog interessant om in elk geval de twee bebaarde mannen even ten toneel te roepen. Ja, als jij vraagt waar gaat het over? Oh, dat is al goed. Laten we die wel doen. Ik ga dat toch beantwoorden. Ja, graag. Want waar gaat het over? Kijk, het is niet voor niks dat ik nu benoem dat hij volledig vrij op die boot dat stuk kon gaan zitten schrijven. En die vrijheid, die eisen we met dit stuk wel op een bepaalde manier op. Gewoon kunst mogelijk maken omdat het mooi is, omdat het schitterend is en omdat het een zekere vrije ruimte biedt. En die functie van kunst wordt, vinden wij, steeds meer ingeperkt en moeilijker gemaakt. Omdat je, als je, zeker als je een toneelstuk wil werken, wil maken, daar zit zo'n voortraject aan waar je heel veel verantwoorden moet van waarom wil ik dit maken? Waarom is het nuttig? Waarom is het nuttig? Wie gaat het, hoeveel mensen gaan het zien? En dat is wel een beetje, dat is niet erg. Ik snap dat dat moet en ik snap dat er een hoop gemeenschapsgeld naar kunst gaat en dat je dat zo op een zekere manier moet veranderen. Maar heel veel lol en plezier verdwijnt daardoor uit de kunst en je belast een heleboel makers met een heel zware maatschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor er niet meer echt iets speels wordt gemaakt. En dat is vervelend. Mm-hmm. En daar gaat dit stuk ook op een bepaalde manier over. Is dat ook waarom het dus publiek heet? Van dit is niet gemaakt specifiek? Nou ja, het publiek speelt een grote rol in het stuk. En het publiek eist van de regisseur die dus in het stuk Romeo en Julia opvoert, een theater dat niet laf is. Dus een theater dat niet het publiek naar de mond praat, maar dat bestaat omdat iemand dat echt moest maken of wilde maken. Ja. In plaats van omdat het bestaat omdat het goed werkt of het verkoopt of het goed doet. Dus die mannen met baden waar je het net over had, die komen dan binnen en die vragen de regisseur, we komen je complimenteren met Romeo en Julia, maar is het niet veel leuker om te zien hoe Romeo urineert? Kunnen we dat niet een keer bekijken in plaats van de hele tijd dat opvoeren wat we allemaal al hebben gezien en kennen en begrijpen en snappen. En dat wordt ook letterlijk benoemd in ons stuk. Mm-hmm. Niet in het stuk van Lorca, maar Lorca die neemt het op tegen inderdaad theater wat het publiek naar de mond praat. Hoe is ook weer de letterlijke zin? Wat het publiek naar de mond praat, wat romantiseert en verbloemt. En daardoor een soort van lieg. Ja. En dat bestaat ook, dat theater, ook nu nog. Ik bedoel, er is een heleboel theater wat begrijpelijk is, omdat het bepaalde verwachtingen inlost en daardoor een hoop geld mee verdiend kan worden. Maar er is nu ook een soort theater wat begrijpelijk is en wat een heleboel subsidie op kan leveren. Mm. Omdat het een bepaalde verwachting inlost. En die beide vormen zijn saai. Ja. Vaak in ieder geval. Vrij vlak. Ja. En dat is vervelend. Want dan word je niet meer als kunstenaar uitgedaagd. Dan word je als, maar als publiek ook niet. Je wordt als publiek, als publiek word je niet uitgedaagd. Als kunstenaar word je niet uitgedaagd. Je wordt als subsidieschrijver word je uitgedaagd. Ja. Ja. En er is nu een hele generatie van enorm getalenteerde subsidieaanvragers opgestaan. Ja. En dat is een beetje vervelend. Je zit dan met een hele zaal te kijken die allemaal zo knikken en denken, dit snappen we. Of, inderdaad, het is inderdaad heel erg wat er gebeurt. En ik zit zelden nog in het theater dat ik denk, Jezus, wat gebeurt hier? Nou ja, ik had dat bij jullie stuk in elk geval wel. Gelukkig. En het ging veel verwachtingen te boven. Ik wist niet dat ik dit kon verwachten, dat was het eigenlijk niet. Ah, ja. En jullie moeten straks meteen door, want jullie staan vanaf vandaag op de parade in Utrecht. Ja, klopt. Tot woensdag. En daarna gaan jullie naar de parade in Amsterdam ook nog. Ja. En dan komt er daarna weer de langere versie in de theater. Ja, in het najaar van 24. Ja, gaan we de zalen in. Ja. Ja. En dan heb je ook nog gewoon de Poesie Nights van de Poesie Barre van de Poesie Boys. Zeker. En dan gaat Joost Oma ook nog met een eigen voorstelling theaters in. Vanaf op 12 oktober in première in de Kleine Comedie. Kijk, verwacht het, het meest onverwachtbare. Het minst allerminst onverwachtbaarst. Dank Joost en Joep. En Jos in gedachten ook. Ja, we denken aan je. Lorca is te zien op de Parade in Utrecht en in Amsterdam. En wij gaan luisteren naar Ray. In november staat ze in de Melkweg en in Paradiso. Dit is Flip a Switch. Can't just let your guard down and fall for someone anymore. That's what stupid girls do. Yeah, I've been a stupid girl. 4 days away, in his arms I invest. He won't take my heart, but he'll take off my dress. Excuses rehearsed, I am blue, I am red. Fuck looking for love. I'ma stay doing what us bitches do best. Flip a switch on a prick tonight. Come alive in the night time. In the club sipping in the sea. I'm telling I'm dead if you calling me. Flip a switch on a prick tonight. A fairy sound bitch, see you cross that line. Black heels, black shades, and my energy. Telling I'm dead if you calling me. You're very silly man, block, mute. New ID in the sack, new dicks on tap. Got best case, worst case, plan of attack. Got bitches if they see you in the street, you're getting slapped. Don't threaten me or talk to me ever like that. I got brothers in the ends that'll pull up right now. You don't even wanna see the way I pull up right now. And my little black dress and my neck bust down. Now I flip a switch on a prick tonight. Come alive in the nighttime. In a club sipping Hennessy. I'm telling I'm dead if you're calling me. Switch on a prick and I'm a fairy sound bitch. You cross that line, black heels, black shades, and my energy. Tell him I'm dead if he calling me. Clock you off too swift. Hit a thing I used to link who always text back fast. And I would tell you kiss my ass. I know you wish that you could. Since the fuckery from my past, I tend to move on quick. I tend to move on good. Season the speed, now I'm over with the man who was sleeping underneath me. Said I couldn't live without you when I love you. Well, I lied and you shouldn't ever leave me. 24 hours in the bed, and believe me, it's about to get freaky. Only get to see me when you see me on a phone screen, G. You no longer know me, I no longer want you. You may never hold me. Flip a switch on a prick and I come alive in the night time. And a club sipping Hennessy. Tell him I'm dead. Ja, echt geluk in de liefde hebben we vanmorgen niet, maar daar komt wel de mooiste muziek van. Dat was Ray met Flip a Switch. Die staat dus ook eind november in de Melkweg in Amsterdam en in Paradiso in Amsterdam. Ze scoorde eerst al best wel wat hits, maar haar debuutplaat die bleef uit. En toen besloot ze haar frustraties op social media te uiten en werd ze een echte TikToker. En daarmee voel ik mij erg hip vanmorgen. Voor veel lezers is de zomervakantie bij uitstek de kans om één of meerdere boeken in de koffer te steken. Daarom vragen we wekelijks aan een schrijver welk boek we beslist mee op vakantie moeten nemen. Deze week vragen we dat aan Bilal Almashta. Hij is grafisch ontwerper, ondernemer en debuteerde begin vorige maand met Coolie. Een roman over een controversiële theaterregisseur die zijn toevlucht neemt tot de keuken van zijn moeder. Goedemorgen Bilal. Goedemorgen. Je roman verscheen in juni. En voordat jij een ander boek omhoog gaat houden, wil ik nog even zeggen dat de mensen er goed aan doen om dat boek mee in die koffer te steken. Heb je goede reacties gehad? Ja, dankjewel. Super goede reacties. Ja, het is nog steeds gaande. Dus het boek wordt zeker meegenomen op vakanties, wat ik heel leuk vind ook. En de reacties tot nu toe zijn allemaal lovend. Dus ik ben echt super blij. Kijk, alleen maar lovende kritiek en dat is positief. Je hebt een, je hebt een ander boek uitgekozen van een andere schrijver. Dat je aan de luisteraars wil aanbevelen. Welk boek is dat? Nou ja, dus toen u mij vroeg om een boek uit te lichten, of in ieder geval te tippen, zag ik het zelf als een kans om de schijnwerpers te richten op een boek dat in Nederland over het hoofd is gezien, vind ik. Gek genoeg ook nooit de Nederlandse rechten voor zijn gekocht voor de vertaling. Maar inmiddels is het wat mij betreft echt een cultklassieker te noemen. En dat is het boek Frankenstein in Baghdad. Dus, of Frankenstein in Baghdad, als het in Nederlands vertaald zou moeten worden. En ja, gelukkig is het wel een roman wat internationaal wel de verdiende lofbetuiging heeft gekregen. Dus de International Prize for Arabic Fiction in 2014, volgens mij. En de Man Booker Prize Shortlist in 2018. Yeah. Dus daar wil ik het heel graag over hebben. Dus ja, Frankenstein in Baghdad van Ahmed Zahawi. Van Ahmed Zahawi. En wanneer las jij dat boek? Weet je dat nog? Ik was een beetje laat. Dus nou ja, denk rond de periode dat het ook de prijs heeft gewonnen. Of in ieder geval de shortlist voor de Booker Prize. Dus het was rond 2018, 2019. Hmm. En het decor van het verhaal is ook Irak. Kun je vertellen wat dat met het verhaal doet? Ja, zeker. Dus het verhaal speelt zich af in Baghdad, in de hoofdstad van Irak, in de tijd net na de Amerikaanse invasie van 2003. Dus de setting is ook een door oorlog verscheurde hoofdstad. Mistroostig, kapot, maar onder de oppervlakte heel erg levendig eigenlijk. En waar heel veel verhalen verstopt liggen. Het is een hele bijzondere setting. Ja. Precies. En laten we even meteen het verhaal induiken. Waar gaat het over? We volgen een schroothandelaar, een junk dealer, genaamd Hadi. Die de stad afstruint op zoek naar lichaamsdelen die door bomexplosies op de straten van Baghdad verspreid liggen. Zijn intentie is zogenaamd eigenlijk om de slachtoffers een fatsoenlijke begrafenis te geven. Maar wat hij feitelijk doet, is die lichaamsdelen aan elkaar stikken. Om zo één lichaam te creëren. En dat ligt dan eigenlijk bij hem thuis. En als hij dan op een dag dit lijk, aan elkaar, bij elkaar geraapt lijk, even alleen laat, dan komt het tot leven en zwerft de stad rond op zoek naar wraak. Ja. En zonder te veel te verklappen, dan start er eigenlijk een zoektocht. En begint eigenlijk een prachtig verhaal waarin allerlei vragen worden gesteld en thema's worden aangehaald die relevant zijn voor Irak, voor in die periode, maar eigenlijk nog steeds wel een beetje. Zoals rechtvaardigheid, onschuld, culpabiliteit. Ik heb er een deel van gelezen en het is Frankenstein, maar dan heel erg anders. Dus het is een soort alsof Mary Shelley, de schrijfster van Frankenstein, en Kafka een kind kregen en dat dan geboren werd in Irak. Voor mijn gezin krijg je dan dit. Ja, dat ik heb natuurlijk iedereen is bekend, denk ik, ergens wel met het idee van Frankenstein. Ik heb het boek Frankenstein eigenlijk zelf van Mary Shelley nooit gelezen. Wel genoeg Kafka, en ik herken dat wel allemaal erin. Ja. Dus dat is wel een goede beschrijving. Want je zegt dat het haalt verschillende thema's aan. Kun je eens iets uitlichten uit het boek wat dat voor jou heeft gedaan? Dus het is een... sowieso heeft het wel ergens een persoonlijke verbintenis, het boek zelf. Want ik had er zelf anders, ik had er anders nooit van gehoord als het niet mij door mijn vader was getipt. Mm. Mijn vader is Irakees, komt ook echt uit Baghdad. Samen zijn we ook begin dit jaar er naartoe gegaan. Mm. En de eerste plek die ik wilde bezoeken nadat we waren geland was eigenlijk El Betawin. Dat is de oude Joodse wijk waar het verhaal zich voornamelijk afspeelt. Dus daarom had ik heel erg het gevoel dat ik hier een gem had gevonden, een vondst in handen heb. Ja. En wat die thema's betreft, ik heb toen... Dit zijn allemaal wel bekende thematiek in oorlogstoestanden. Zoals onschuld en schuld en onrecht en rechtvaardigheid. En ik vond het eigenlijk op een hele fantasierijke manier is dit benaderd. En dat maakt het ook heel erg bijzonder. Mm-hmm. En ook heel erg specifiek ergens ook voor Irak. Er zijn vragen die mijn vader altijd wel mee heeft gedeeld. En in zekere zin ik ook. Hoe was het voor hem om dit boek te lezen? Ja, het is, ik denk dat hij hetzelfde heeft gehad als ik. Het is eigenlijk, en dat is ook wat het zo bijzonder maakt, is dat je eigenlijk op een hele fantasierijke manier meegenomen wordt naar een plek, naar een realiteit waar je als buitenstaander niet bij komt. Mm. En als insider er soort van in je mind de hele tijd in zit. En het boek is zo intelligent in elkaar gezet en de vertelling is zo mooi dat je ook alle belangrijke nuances van de samenleving, die komen ook echt aan bod. Ja. Tegelijkertijd word je ook echt vermaakt. En ik denk voor hem dat het die mix van herkenning, maar ook nog de fantasierijke benadering, ja, dat het vooral iets heel moois heeft opgeleverd. En hij is ook super trots, want uiteindelijk is het Ahmed Sadawi is de eerste Irakese schrijver en de vijfde Arabische schrijver ooit die genomineerd is geweest voor de Booker Prize. Wow. Dus dat heeft heel veel teweeg gebracht in de hele community ook. Ja, daar zal iedereen trots op zijn. Ja, ja. En het doet precies wat literatuur en kunst kan doen. Namelijk, het zet je in een heel andere wereld. En tegelijkertijd precies op absoluut. Deze wereld. Absoluut. Ja, ik denk dat het een van de waardevolste dingen is in de literatuur, als het op deze manier wordt ingezet. Ja. Dus helemaal mee eens, ja. Ja. Spelen de Amerikanen eigenlijk een rol in dit boek? Ze zijn aanwezig. Als aanwezigheid ook echt. Verder niet direct. Behalve dat alle personages er op de een of andere manier mee te maken hebben. Hm. Maar voor de rest is het, en dat is eigenlijk ook zo mooi aan het verhaal, het blijft echt in de cultuur en onder de oppervlakte. Ja. En dat maakt het ook heel eigen. Ja. Wat voor lezer ben jij? Ben jij iemand die inderdaad op vakantie alles inhaalt? Een beetje wel. Ik moet bekennen, en ik zat er toevallig gisteren aan te denken, dat sinds ik aan het schrijven ben geweest, lees ik veel minder. Ik weet niet, ik denk dat het meer te maken heeft met tijd dan met iets anders. Maar de vakanties zijn eigenlijk wel de momenten waarop ik ga inhalen. Dat klopt helemaal. Liggen er wel boeken op je nachtkastje op dit moment? Dingen die je nog moet lezen of die je... Ja, ik ben, nou, gek genoeg, ik ben bezig met de 1001 Nacht. Heel cliché, maar dat blijft mij boeien. Elke keer lees ik toch iets heel anders dan de bekende verhalen. En ik heb ook nog Before the Coffee Gets Cold van Toshikazu Kawaguchi. Oké. Okay. Die ken ik niet. Kort, klein. Ja. Japanse schrijver, waar ik ook nog doorheen blader. Leuk, interessant. En ga je nog op vakantie? Ga je ze nog meenemen? Ik ga, nou ja, hopelijk tegen de tijd heb ik ze wel uit. Dus dan worden het wel nieuwe boeken. Want pas in september neem ik mijn break. In de zomer blijf ik altijd heel graag in Nederland. Leuk, oké, dan ben ik benieuwd. Misschien als je de reeks volgt van ons, dat je nog wat tips voor in je eigen koffer. Oh, absoluut. Mee kan krijgen. Absoluut. Ik wil je heel erg danken voor deze tip, Bilal Almashta. Thanks. Zomerleestip. Ja, dankjewel. Frankenstein in Bagdad van Ahmed Sawadi is net als Bilal's eigen roman Coolie verkrijgbaar in de betere boekhandel. Changer was dat van Nusantara Beat. De zeskoppige band Nusantara Beat is opgericht in Amsterdam door een groep muzikanten die zich verbonden voelen met hun Indonesische roots. En afgelopen weken stonden ze net zoals ik op Falco Festival in Nijmegen en op de Zwarte Cross. En de komende tijd kun je ze ook nog zien, bijvoorbeeld bij Dekmantel in Amsterdam, Noorderzon in Groningen, Lowlands in Biddinghuizen en Into the Great Wide Open op Vlieland. Je luistert naar een uur cultuur. En we hebben een uur lang gesprekken met makers over nieuw werk. Heb je nou zelf iets gezien of gelezen, dan kun je me een tip sturen. En dat deed Astrid bijvoorbeeld een maand geleden al. Maar die verloren gewaande tip, die wil ik toch nog even met jullie delen. Dat is namelijk de serie Glamorous op Netflix. Een jongen met hakken en eyeliner in de hoofdrol. Ja, die tips die mogen naar eenuurcultuur@vpro.nl. We can do it, baby. I really can't wait to meet you, Dad. Dat zegt Liam tegen de baby in zijn buik in de documentaire Seahorse Parents, die sinds gisteren in het Amsterdamse Fotografiemuseum FOAM te zien is. Filmmaker en fotograaf Mirjam Goodman maakte een rauwe, kwetsbare documentaire en een serie foto's waarin vier zwangere transgender mannen worden geportretteerd. De titel van de expositie, Seahorse Parents, is een referentie naar het zeepaardje. Een van de weinige diersoorten op aarde waarbij het mannetje zwanger wordt. Bij mij aangeschoven zijn Mirjam Goodman, wiens werk we gaan bespreken, en Ruben, een van de vier geportretteerden. Welkom Mirjam en Ruben. Dankjewel. Hey. Fijn dat jullie er zijn. Ja, het is een korte documentaire, maar mens wat een impact. Ik heb echt ontzettend moeten huilen. Mm. En niet gewoon van de mooi eigenlijk. Wat het fijn. Echt prachtig. Dankjewel. Een van de dingen die mij opviel, waarvan ik in elk geval dacht, ik heb hier nog nooit bij stilgestaan. We zien delen van transitie, maar eigenlijk vooral over ouderschap gewoon. Maar dus de dingen die over transitie gaan, of in elk geval wat mij opviel, was dat u natuurlijk heel erg in een hormoonbehandeling terechtkomt. En dat als je dan als man, als transman, zwanger wordt, je een soort hele andere klap van die hormonen weer krijgt. Waarom was het belangrijk om dat ook in beeld te brengen, Mirjam? Het was eigenlijk belangrijk voor mij om een beeld te brengen dat we dus voor over hebben. En ook bijvoorbeeld Liam die zegt van dat ik dus weer deels terug veranderde. Dus dat zijn stem weer hoger werd en dat zijn lichaam weer wat chubbier werd. Dat juist niks zei over dat hij weer terug zou gaan naar vrouw zijn. Dus ja, voor mij was dat belangrijk om te laten zien. En misschien is het, Ruben, wil jij me aanvullen hoe het voor jou persoonlijk was? Ja, ik heb mijn eerste kind juist heel bewust voor hormonen gekregen. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk mijn kind wilde beschermen tegen die hormonen. En er is gewoon nog heel weinig onderzoek. En toen hij een half jaar oud was, ben ik dan begonnen met hormonen. En na een jaar ongeveer weer gestopt om voor die tweede te gaan. En dan moet je 3 maanden stoppen voordat je veilig kan gaan proberen, zodat het goed je lichaam uit is. En voor mij voelde het dan medisch gezien als een pauze, want je stopt medisch met die medicatie. Mm-hmm. Maar mentaal blijf je groeien. Ook in je gendertransitie blijf je groeien, want je blijft jezelf verder ontdekken. Dus ik denk inderdaad dat het wel mooi is om dat dan te laten zien van hoe zo'n transitie dan wel gaat, zeg maar, wat je er wel voor hebt gedaan. En dan pauzeer je eindelijk die stappen, die pauzeer je medisch gezien. Ja. Om dus te kunnen blijven groeien met jezelf, maar ook met je familie. Ja. Ja, en dat het dus niet een hormonale transitie. Nee, natuurlijk heb je ook effect van de zwangerschapshormonen. En kijk, je stem zal misschien iets, maar in principe gaat die niet echt meer omhoog. Maar inderdaad wel, je lichaam wordt weer ronder en zachter. En je baardgroei gaat vaak niet weg, maar wordt wel minder snel. En dus ja, het wordt allemaal wel iets gepauzeerd en soms een klein beetje teruggedraaid. Ja. Had jij altijd al een kinderwens? Ja. Ja. Ja, ik wilde vroeger zelfs het hele alfabet aan kinderen. Als in, ik wilde ook 26 kinderen en dan alle kinderen met de voorletter van het alfabet laten beginnen. Dat is mislukt, want ik heb 2 kinderen die allebei beginnen met dezelfde letter. Dus toen ik in transitie ging, toen was er ook wel, dat heb ik zelf niet meegekregen, maar bijvoorbeeld vanuit mijn moeder zo van, ja, maar waar blijft dan dat kind? Want ik weet dat je dat wil. Mm-hmm. Terwijl voor mij is het nooit de vraag geweest van, waar blijft dat kind? Ik wist dat ik dat kind wilde. En ik heb altijd gezegd, ik wil er in ieder geval 2 biologisch van mezelf. En daarbij zou ik er dan graag nog 2 niet biologisch willen. Inmiddels heb ik een partner die de 3 heeft en heb ik er 5. Kijk. Dus voor mij was het nooit uitstellen van die kinderwens of zo. Mm. Ik wist dat het kind er kwam. Alleen was ik nog bezig met mezelf te vinden of zo. Ja. En wanneer wist je dan van dit is het juiste moment? Die eerste kind was volledig gepland, maar een tikje geforceerd. Omdat je bij, als je bij het ziekenhuis terecht kreeg je een gigantische vragenlijst. En daar zit ook het onderdeel je kinderwens tussen. En toen hadden wij zoiets van, ja, we hebben die kinderwens. En ik wilde dat liever voor medicatie doen. Ja. Laten we dan maar gaan kijken of het kan. En ja, toen was het binnen een maand ook gebeurd, zeg maar. Ja. Misschien niet iedereen weet dat, maar voorheen was het gewoon, kon het niet als transman zwanger zijn. Omdat je gesteriliseerd moest als je die transitie inging. Wat een soort van hele pijnlijke werkelijkheid is. Ja. En waardoor deze documentaire voor mij nog liefdevoller en fijner is om naar te kijken. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk om dit beeld te normaliseren. Want het was dus niet dat vroeger transouders geen kinderen wilden. Het werd ze gewoon ontnomen door de wet. Ja, dus... Opgedaan voordat ze echt in transitie gingen. Ja. Ja. Mirjam, je hebt inderdaad 4 transgender mannen geportretteerd die allemaal inmiddels bevallen zijn van een kind. Ja. Wat viel je op aan in dat proces, aan het maken van die docu? Nou, ik vond het eigenlijk een heel bijzonder en positief en prachtig project om te maken. Omdat veel projecten rondom queer en trans zijn gaan toch heel erg over pijn en trauma. En voor mij was dit juist een heel positief en verbindend project, wat gewoon heel erg gaat over de universele liefde die een ouder voor een kind heeft. En dat het gewoon niet uitmaakt. En dat iedereen het recht heeft om een familie te hebben in welke vorm dan ook. Dus het was super bijzonder om dat samen met Ruben en Liam en Alex en Jerome te maken. En ik vond het gewoon ook fantastisch dat ik altijd wilde idee om het zeepaardje dus letterlijk te nemen en als metafoor te gebruiken. En de 4 geportretteerden onder water te fotograferen als metafoor dus voor het zeepaardje. En dat ze dat allemaal, dat jullie dat allemaal aandurfden. En Allemaal naakt het zwembad in, wat gewoon zo dapper en kwetsbaar was. En dat Ruben naast me dus met zijn jonge kindje onder water ging. Die heeft alles bij elkaar gegild. Ja, alles bij elkaar gegild, maar alles dus voor het grotere doel. Ja. Het was gewoon een super... Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dit met jullie heb mogen maken. En het is gewoon dat eigenlijk. Ja, die beelden zitten ook in de docu. Of in elk geval fragmenten daarvan. Ja. Een soort nieuwe Nirvana albumcover in de maak. Ik vond het in elk geval erg rock'n'roll. Ik denk dat je dan een ander kind, want mijne die houdt niet zo van zwemmen. Oh. Moest je precies goed timen dat die mond net dicht was. En dan even snel en dan weer. Oh, goed. Ja. Mooi. Ik ben ook benieuwd naar... Ik ga een hele stomme vraag stellen, maar ik ga hem toch stellen. Heb je een gender reveal party gegeven voor je? Mijn kind, nee. Nee. Nee, mijn oudste hebben we een soort van grappend wel van die cakejes gedaan. Was ook deels omdat mijn partner in die tijd daar iets harder in stond. Mm-hmm. Nu terugkijkend zou ik bijvoorbeeld ook de kinderen echt gewoon compleet neutrale namen hebben gegeven. En vanaf het begin neutraal hebben opgevoed. Ja. Bij de jongste hebben we dat gewoon helemaal niet gedaan. Was dat voor jou anders geweest als je zelf neutraal was opgevoed? Ik ben denk ik op zich redelijk neutraal opgevoed. Mm. Ik mocht in principe alles doen. Mm. En ik heb nooit opgedrongen gekregen dat ik rokjes moest dragen. Wat dan ook. Nee, sterker nog, vanaf dat ik ook maar iets van een mening had, weigerde ik eigenlijk al om ze te dragen. Ja, ja. Dus je bent zelf daar ook bewust van in de opvoeding van je kinderen. Ja. Ik hoorde ook dat je in het tweede jaar van de opleiding verloskunde zit. Ja. Heeft dat ook te maken met jouw kinderwens en de band die je hebt met... Jawel. Ja. Ja. Nee, ik wilde ook altijd eigenlijk dit doen. En ik heb het juist eigenlijk heel lang uitgesteld door die genderdysforie. Omdat ik me daar toch ook wel een tikje oncomfortabel mee voelde. Als in vanuit mezelf, maar ook... nu dan nog niet, maar straks gewoon dagelijks confrontatie met... een lichaam wat voor mij heel moeilijk is. Mm. Dus heb ik mezelf... Hoe bedoel je dat? Nou ja, je komt continu in aanraking met vulva's en borsten en vrouwelijke rondingen en mensen die zich voornamelijk als vrouw identificeren. Opleiding? Ja, vooral daarna natuurlijk. Als je echt het vak gaat doen, dan kom je die mensen dagelijks tegen. Tijdens mijn opleiding zijn het natuurlijk vooral filmpjes. En met stage dan wel echt mensen. Mm-hmm. Dus dat was moeilijk. Maar ook het stukje om als man die opleiding te gaan doen. Mm-hmm. Ik ben op mijn locatie, wanneer ik slaag, de eerste in 15 jaar. Oh, wauw. Ja, dus dat was ook een dingetje. Maar mensen bleven zeggen, jij zou echt volkskundig moeten worden. Of iets met baby's moeten doen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou ja, dan ga ik maar gewoon kijken. Toen heb ik nog getwijfeld tussen doula of kraamzorg of verloskundige. En uiteindelijk wil ik dan doula combineren met verloskundige. Ja. Om wel die zorg zo natuurlijk mogelijk te bieden. Ja. Ja, mooi. De documentaire is er. Jullie hebben het gevierd. Ja, de foto-expositie en de documentaire zijn dus nu te zien in FOM tot 27 september. Mm-hmm. En ja, ik hoop gewoon heel erg dat het gesprek opent en dat mensen hun horizon verbreden over gender. Dus ja, ik nodig iedereen uit om te komen kijken. Dat lijkt me een heel goed plan. Het is een prachtige documentaire en een prachtige tentoonstelling geworden. Het zeepaardje blijkt dus niet de enige diersoort op aarde. Want daarnaast er is ook nog een pijlstaartvis, maar ook gewoon mensen. Ik wil jullie heel erg danken voor het hier zijn en voor het maken van dit prachtige werk. Dank Mirjam en Ruben. De expositie Seahorse Parents is tot en met 27 september te zien in Fotografiemuseum Foam in Amsterdam. Een uur cultuur. Een uur vol zeepaardjes, bubbling remixes, maanvissen en noodzaken. Waarin Joost Ome en Joep Hendricks een onnavolgbaar wervelende ode brachten aan Federico Garcia Lorca. Fleur Piret een oproep deed voor een utopisch vakantieadres. Een oase van rust voor vrouwen. We dankzij Bilal Almashta en Irakese Frankenstein ontmoeten. En we door de ogen van Ruben en Mirjam Goodman de wonderen van het ouderschap vierden. Ik heb een klein stukje vertaling van All Apologies van Sinead O'Connor, de vrouw naar wie we in leven te weinig hebben geluisterd. Wat moet ik anders zijn, alle verontschuldigingen? Wat moet ik nog meer zeggen? Wat moet ik anders schrijven? Ik heb het recht niet. Wat moet ik anders zijn? Ik wou dat ik was zoals jij. Makkelijk vermaakt. Vind mijn nest van zout. Alles is mijn schuld. Ik zal alle schuld op me nemen. Zeeschuim schande, zonnebrand met vriesbrand, stikkend in de as van haar vijand. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur met Eva Koreman. Dan ontvangt zij schrijver en vertaler Imma Dros. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Festival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Elke nacht lag ik alleen maar te draaien. Mijn man ook. Echt slapen deden we niet meer. Vaak werden we juist moe wakker. Dankzij ons nieuwe Swissflex bed slapen we als een roosje en staan we fris op. Het bed van onze dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex-dealer. Toen ik wist dat ik zomergastenpresentator zou worden, was er één naam die ik meteen riep. Hoyte van Hoytema. Bij veel van mijn lievelingsfilms stond hij achter de camera. Her, Interstellar, The Fighter. Morgen, 21:50, VPRO NPO 2. Zomergasten. NPO Radio.